program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma. Serwis Justyna Mączka i Radosław Mróz. Szykują się zwolnienia, ale i przyjęcia. Będą zmiany w urzędach nadzorowanych przez MSZ. Amerykanie walczą z atakiem zimy. Są problemy na lotniskach i na kolei. Zamykane są szkoły. Nie ma wstępu do rosyjskiego banku w Kijowie. Ukraińscy nacjonaliści przywieźli betonowe bloki, zaprawę murarską i zamurowali wejście. Osoby, które współpracowały z tajnymi służbami PRL, nie będą pełnić żadnych stanowisk w dyplomacji. Taką zmianę wprowadza ustawę o służbie zagranicznej, którą dziś ma się zająć rząd. Lustracji mieliby podlegać wszyscy polscy dyplomaci na zagranicznych placówkach, a nie jak do tej pory, tylko najwyżsi rangą. O zmianach przygotowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych nasza reporterka. Rzecznik rządu Rafał Bochenek mówił na konferencji prasowej, że reforma jest konieczna, ponieważ na przestrzeni ostatnich 28 lat wiele dziedzin zostało zreformowanych, a służba zagraniczna pozostała nietknięta. Proponowane przepisy obejmują wprowadzenie 6-miesięcznego okresu przejściowego. W tym czasie zostanie dokonany przegląd kadr MSZ-u. Według ustawy osoby, które do 31 lipca 1990 roku współpracowały ze służbami PRL, będą musiały odejść z pracy. Rzecznik rządu powiedział, że polska dyplomacja otwiera się na osoby młode. Na nowe, młode, kompetentne osoby, które chciałyby związać swoją przyszłość właśnie ze służbą zagraniczną. Do tego właśnie dąży ta ustawa. W czasie, gdy rząd zajmuje się reformą służby dyplomatycznej, pojawiły się wątpliwości w sprawie przeszłości ambasadora w Niemczech Andrzeja Przyłębskiego. Według doniesień mediów miał być tajnym współpracownikiem służb PRL. Sprawę bada IPN, który poinformował, że weryfikacja oświadczenia lustracyjnego ambasadora nastąpi najwcześniej za miesiąc. Sylwia Białek, Polskie Radio. A w serwisie Trójki teraz o serii zatrzymań w związku z zabójstwem byłego boksera w Szczecinie. Trzej mężczyźni usłyszeli już zarzuty, m.in. utrudniania śledztwa dotyczącego zabójstwa oraz nielegalnego posiadania broni. Sprawa ma związek z porachunkami gangów w województwie zachodniopomorskim. O szczegółach Mariusz Pieśniewski. W lutym zeszłego roku w szczecińskiej dzielnicy Dąbie czterech mężczyzn zamordowało członka konkurencyjnego gangu, byłego boksera Krzysztofa N., pseudonim Skorupa. Skorupa znany był jako dealer automatów do gry i już raz gangsterzy ranili go ciężko siekierą w głowę. Tamten atak przeżył, ale miał w głowie metalową płytkę. Zeszłorocznego ataku siekierami i maczetą nie przeżył. Właśnie maczetę znaleziono przy trzech zatrzymanych w Szczecinie, w Wolinie i Kołobrzegu. Prokuratura podejrzewa, że zatrzymani pomagali sprawcą zbrodni w ukrywaniu się przed policją i przechowywali przedmioty, które użyto podczas ataku. Dwóch podejrzanych o bezpośredni atak jest już w tymczasowym areszcie. Jednego z nich, głównego podejrzanego o zabójstwo, pseudonim Scarface, odnaleziono w Norwegii. Ich współpracownicy usłyszeli teraz zarzuty utrudniania śledztwa i nielegalnego posiadania broni. Jeden z nich także trafił do tymczasowego aresztu na 2 miesiące. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Północna część Stanów Zjednoczonych walczy z atakiem zimy. Od Chicago po Nowy Jork przechodzą burze śnieżne, miejscami leży pół metra śniegu, a wiatr wieje z prędkością przekraczającą 100 km na godzinę. W wielu miastach pozamykano szkoły, odwołano tysiące lotów, a na wschodzie kraju na niektórych odcinkach wstrzymano także kursowanie pociągów, relacjonuje Jan Pachlowski. Przewiduje się, że w paśmie od Chicago do Nowego Jorku nie wystartuje we wtorek około 6,5 tysiąca samolotów, wszystko przez bardzo duże opady śniegu. W Bostonie, Filadelfii i Nowym Jorku uczniowie nie pójdą do szkół, pozamykana będzie część urzędów, żywioł zagraża około 100 milionom ludzi. Jesteśmy przygotowani, aby w każdej chwili służyć stanom pomocą w ramach struktur federalnych. Jesteśmy w kontakcie z gubernatorami poszczególnych regionów. Apeluję do mieszkańców, aby z uwagą śledzili komunikaty i stosowali się do wskazówek służb. Regular storm updates. Take that advice very seriously. Mówił prezydent Donald Trump. W Virginii ze względów bezpieczeństwa trzeba było zamknąć jeden z głównych portów morskich. W całym regionie sytuacja ma poprawić się od środy. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. I na koniec w serwisie Trójki Kijów, a tam ukraińscy nacjonaliści zamurowali wejście do siedziby jednego z rosyjskich banków. Według nich Sberbank finansuje działania separatystów w Donbasie. Wcześniej Centrala Banku w Rosji zapowiedziała, że będzie honorować dokumenty wydawane przez tak zwane Republiki Ludowe, Doniecką i Ługańską. Aktywiści z organizacji Cywilna Służba Batalionu Azow przywieźli do centrum Kijowa betonowe bloki i zaprawę murarską, po czym zamurowali wejście do rosyjskiego banku. To Federacja Rosyjska jest w 100% właścicielem Sbierbanku i również oddziały Sbierbanku na Ukrainie oddają zarobione pieniądze rosyjskiemu państwu. A wszyscy przecież wiemy, że działalność terrorystów w Donbasie finansowana jest z budżetu Federacji Rosyjskiej. W zeszłym tygodniu o zdecydowaną reakcję na działania Sbierbanku zaapelował do premiera Wołodymyra Hrojsmana szef MSW Arsen Awakow. Mówił o potrzebie sankcji wobec banku, który zapowiedział uznanie dokumentów tzw. Ługańskiej i Donieckiej Republik oraz finansuje działania bojówkarzy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. I teraz to była ostatnia informacja wiadomości w skrócie w trójce o 8.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sport. Adam Malecki. Z tenisowego Indian Wells dotarły dobra i zła informacja. Niestety już w trzeciej rundzie z turniejem żegna się Agnieszka Radwańska. Przegrała z Chinką Shuai Peng 4-6 i 4-6. Wygrał za to Łukasz Kubot. On w Kalifornii występuje w deblu. Polak w parze z Brazylijczykiem Marcelem Melo awansowali do ćwierćfinału, po tym jak pokonali po niezwykle zaciętym boju 7-6, 6-7 i 10-4 Amerykanina Johnsona i Kanadyjczyka Pospisila. Też za oceanem, ale w koszykarskiej lidze NBA 7 punktów Macieja Gortata nie dało Washington Wizards wygranej. A co powiedziałem? A Macieja, Marcina. Przepraszam, Marcinie, bo na pewno słuchasz. Czarodzieje przegrali z Minnesota Timberwolves 104 do 119 i zajmują trzecie miejsce w konferencji wschodniej. Liderem cyklu Row Air, jak i Pucharu Świata w skokach narciarskich jest Stefan Kraft. Austriak będzie bronił swojej przewagi podczas dzisiejszego konkursu w Lillehammer. Wystąpi w nim sześciu Polaków z Piotrem Żyłą i Kamilem Stochem na czele. Podczas wczorajszego prologu najlepiej spisał się właśnie Żyła, który jest czwarty w klasyfikacji cyklu. Stoch, który jest 15, po raz kolejny trafił na nie najlepsze warunki, o czym wspominał w wypowiedzi dla TVP Sport. Kiedy już przyjąłem pozycję najazdową, no to wiedziałem, że nie będzie dobrze. Natomiast pracuję nad czymś innym, pracuję nad lotem. Zrobiłem duży krok do przodu, także z tego jestem zadowolony. I to jest najważniejsze. Początek dzisiejszych zawodów o 17. Później, bo o 20.45 piłkarze zagrają w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Ciekawie zapowiada się spotkanie Leicester z Sewillą, która po raz... Sewilla, która pierwsze spotkanie wygrała 2-1. To będzie bez wątpienia jedno z najważniejszych spotkań w historii andaluzyjskiej drużyny. Komentatorzy ostrzegają, że do awansu wystarczy gospodarzom jeden gol. Wczoraj były 57. urodziny trenera drużyny. Wszyscy liczą, że piłkarze zrobią mu dzisiaj wspaniały prezent. To byłby jeszcze lepszy prezent dla klubu, nie tylko dla mnie. Zdobyć szansę na bycie jedną z 8 najlepszych drużyn świata jest historyczną szansą dla wszystkich, mówił Jorge Sampaolo. Kibice i komentatorzy są zgodni, że silniejszym zespołem jest Sewilla, jednak w grze będą pomagały gospodarzom trybuny. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Na swoich kibiców mogą też liczyć piłkarze Juventusu. Dziś w turnieju podejmą FC Porto. 3 tygodnie temu Bianconeri wygrali 2-0. Kończąc serwis i wątek piłkarski, w ostatnim meczu 25. kolejki Krakowia zremisowała 1-1 z Zagłębiem Lubin, to oczywiście ekstraklasa, a w Pucharze Anglii Chelsea-Londyn pokonała 1-0 Manchester United i w półfinale zagra z Tottenhamem. Arsenal o finał powalczy z Manchesterem City. Dziś w miarę pogodnie, ale nie wszędzie. Na wschodzie, północnym zachodzie, a także południowym zachodzie zachmurzy się i będzie padał deszcz. W partiach szczytowych Karpat także śnieg. Wiatr zachodni słaby, na północy umiarkowany, na wybrzeżu dość silny i porywisty. Ciśnienie spada. Temperatura od 6 stopni w Lublinie i Rzeszowie, 7 w Warszawie, Koszalinie i Augustowie, 8 w Trójmieście, Olsztynie, Katowicach i Krakowie, 9 w Łodzi, Toruniu i Bydgoszczy, 10 stopni w Szczecinie, Poznaniu i Szklarskiej Porębie, do 11 stopni we Wrocławiu. Dzisiejszy dzień. Dzień dobry, proszę Państwa. No, ja chciałem w sprawie PI tylko jeszcze jedną rzecz dopowiedzieć, że wszyscy Państwo się mylicie, ponieważ PI to jest Towarzysz Sigmy w dawnym programie edukacyjnym dla dzieci. Tak, było rzeczywiście. Ty pamiętasz PI i Sigmy? Nie masz... Bo nie wiesz, o czym mówimy w ogóle. Nie. Rozumiem. No ja ich bardzo lubiłem i chciałem mieć taką kurtkę puchową jak oni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mówisz masz. Samochody dostawcze Renault Pro Plus. Numer 1 w Europie od 19 lat. Teraz leasing 3 raty gratis oraz ubezpieczenie od 4,9%. Sprawdź również ofertę dla swojej branży. Szczegóły w salonach Renault. Wielkie badanie wzroku trwa. Zapisz się na stronie wielkiebadaniewzroku.pl lub w salonach Vision Express. Dbamy o twoje oczy. Program Drugi Polskiego Radia oraz Stowarzyszenie Transsetnika zapraszają na koncert klasycznej muzyki indyjskiej. Po raz pierwszy w Polsce wystąpi Ranjit Rajwada, mistrz tradycji gazal z Rajasthanu. Zapraszamy do studia koncertowego imienia Agnieszki Osieckiej przy ulicy Myśliwieckiej 357 w Warszawie 16 marca o godzinie 20. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Lataj liniami Emirates i podaruj sobie niezapomniane chwile. Rezerwuj wcześniej i korzystaj ze specjalnych cen do niezwykłych miejsc na całym świecie. Już od 1799 zł za podróż w obie strony. Rezerwuj do 17 marca na Emirates.com lub w biurze podróży i bądź gotowy na odkrywanie nieznanego. Fly Emirates. Hello tomorrow. Nikogo już nie dziwi, że ceny w Rossmanie spadają. Tak jak cena odświeżacza powietrza Glade by Breeze, która spadła o 2 zł. Rossmann. Duże zakupy i małe wydatki. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. And features. That's just drug from your lips, making you think I couldn't was to let baby kiss some of those hot thoughts melting your cool. Could be that so long shine the signal and cues you got. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Marek Magierowski, dyrektor Biura Prasowego Prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry, witam gorąco. Panie dyrektorze, Izba Gmin odrzuciła wczoraj poprawki Izby Lordów gwarantujące między innymi Polakom i innym obywatelom Unii mieszkającym w Londynie i nie tylko ich prawa w Wielkiej Brytanii. Czy to już jest tak, że los Polaków na Wyspach został przesądzony? Bardzo żałuję, że tak się wydarzyło. Nie, nie został przesądzony. Czekamy wciąż na samą decyzję pani premier o rozpoczęciu procedury wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W tym momencie rozpoczną się negocjacje z Unią i mam nadzieję, że uda się doprowadzić do sytuacji. Ale jak wiemy, sprawa nabrała przyspieszenia. Mam nadzieję, że uda się doprowadzić do sytuacji, w której prawa obywateli nie tylko Polski, ale także innych krajów unijnych zostaną w jak największej mierze zachowane. To jest zadanie dla polskiej dyplomacji. Czy prezydent, jego ludzie też się zaangażują? To jest zadanie dla polskiej dyplomacji. Istnieje pewien podział obowiązków między prezydentem a rządem. Nie tylko w tej kwestii, ale w ogóle w kwestiach dotyczących Unii Europejskiej. Pan prezydent, jak pani doskonale wie, zaangażował się bardzo mocno choćby w przygotowanie szczytu NATO, w kwestie dotyczące bezpieczeństwa, wzmocnienia zdolności obronnych Polski. Zaangażował się także w działania na forum ONZ. Natomiast w przypadku... Nie, nikt z instrukcjami na pewno. Natomiast w przypadku polityki europejskiej to są zadania i prerogatywy rządu i pani premier. Natomiast oczywiście w przypadku, gdyby taka pomoc pana prezydenta okazała się potrzebna, to pan prezydent jest gotów się w taką pomoc zaangażować. Panie ministrze, to jeszcze panie bądźmy dyrektorze, jeśli mogę prosić. Tak, dobrze. Co najwyżej. Chciałam pana awansować. Panie dyrektorze, czy to prawda, że po Londynie prezydent w 2015 roku w czasie swojej pierwszej wizyty poruszał się taksówką? Sprawdzamy te informacje, które dzisiaj zamieściła Rzeczpospolita. Problem polega na tym, że po pierwsze Rzeczpospolita, mojemu wielkiemu ubolewaniu, jak jest to, że jest to gazeta, w której spędziłem kilka dobrych lat mojej kariery zawodowej jako dziennikarza, no, w ostatnim czasie zasłynęła z podawania nierzetelnych informacji, mówiąc jak najoględniej. A ta informacja właśnie do takiego gatunku się zalicza? Sprawdzamy tę informację. Wydaje mi się na pierwszy rzut oka, że jest dosyć abstrakcyjna. Problem to polega długo na trwa, tym. Problem, no, pani redaktor, problem jest wielopłaszczyznowy, że pozwolę sobie użyć takiego sformułowania. Po pierwsze, dziennikarze ostatnio bardzo często zadają pytania, potem niemal natychmiast piszą teksty, nie czekając na odpowiedź z kancelarii prezydenta. My mamy ustawowy, dwutygodniowy termin na udzielenie odpowiedzi na pytania dziennikarzy, jeżeli są to pytania w tak zwanym trybie dostępu do informacji publicznej. Te pytania były przygotowywane, były właściwie na większość z tych pytań, pięciu dokładnie pytań, które autorka tego tekstu nam zadała, pytania były gotowe. Problem polega na tym, że to nie były pytania, to były pytania dosyć szczegółowe dotyczące logistyki wizyty pana prezydenta we wrześniu roku 2015, kiedy ja nie byłem dyrektorem biura prasowego, kiedy właściwie wszyscy szefowie biur, które były odpowiedzialne za tamtą wizytę, za przygotowanie tamtej wizyty, się także zmienili, więc znalezienie odpowiedzi na te szczegółowe pytania dotyczące wizyty musi trochę potrwać. Żałuję, że pani redaktor z Rzeczpospolitej nie poczekała na odpowiedzi kancelarii. Myślę, że dzisiaj wystosujemy jakieś oświadczenie w tej sprawie. W każdym razie jest jakaś ciągłość i chyba to nie jest tak, że informacje gdzieś tam... Te moje słowa nie wynikały z faktu, że chciałbym tutaj na siłę się usprawiedliwiać. Przedstawiam stan faktyczny. Czy to jest w ogóle możliwe na pana, nie wiem, oko, ucho? Ogląd sytuacji. Ja od kiedy pracuję w kancelarii, oczywiście w większości wizyt zagranicznych pana prezydenta uczestniczyłem i nie wydaje mi się, żeby mogło dojść do, w Londynie w 2015 roku, we wrześniu, mogło dojść do takiej sytuacji, że pan prezydent się poruszał taksówką. Jeśli chodzi o kolumny pana prezydenta, to akurat sprawdzanie tego, jak kolumna ma wyglądać, jakie samochody są oferowane przez stronę, która gości głowę państwa. To jest bardzo solidnie i szczegółowo sprawdzane. W gazecie jest zdjęcie pana prezydenta przy taksówce. No i zamknijmy. Panie redaktor, tak, zamknijmy ten temat. Jak mówię, tak. Kancelaria odpowie na te fakty, czy też przeinaczenia, które się znalazły w tekście Rzeczpospolitej. Mówił pan o ścisłym podziale obowiązków, ale jednak no jest chyba jakaś współpraca, w każdym razie być oczywiście powinna, pomiędzy prezydentem a rządem w bardzo ważnych sprawach, także europejskich. Czy zanim Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości podjął decyzję o zgłoszeniu Jacka Sariusza Wolskiego jako polskiego kandydata na szefa Rady Europejskiej, były jakieś rozmowy z prezydentem? Pan prezydent wiedział o tej kandydaturze, wsparł ją i wspierał ją cały czas, uważając, że jest to kandydatura dobra i dla Polski, i dla Europy. Ale czy ona była konsultowana, czy po prostu ją wspierał? Była konsultowana w takim sensie, że w ramach bieżących kontaktów nie tylko pana prezydenta z panem ministrem spraw zagranicznych, ale także jakby jego przedstawiciela, czyli ministra Krzysztofa Szczerskiego z panem ministrem Waszczykowskim, oczywiście ta kandydatura była panu prezydentowi znana. Jeśli prezydent uważał, że przewodniczący Donald Tusk niezgodnie z regułami obowiązującymi na jego stanowisku angażuje się w sprawy wewnętrzne Polski, to dlaczego nie alarmował o tym w grudniu 2016 roku, no, kiedy była taka kulminacja, zdaniem wielu obserwatorów, tego zaangażowania? Dlaczego nie reagował pan prezydent? Dlaczego nie reagował? Ponieważ teraz o tym mówi, dlatego pytam. Wtedy nie było to z taką mocą podkreślane. Ja nie pamiętam wszystkich wypowiedzi pana prezydenta na temat związany z polityką zagraniczną, a w szczególności z przewodniczącym Donaldem Tuskiem. Pan prezydent wiele razy zwraca uwagę na to, że osoby, które zajmują tak eksponowane stanowiska w strukturach międzynarodowych, powinny bardzo uważać na słowa i na gesty. W tym wypadku myślę, że doszło do przekroczenia pewnych granic, szczególnie podczas tego słynnego wystąpienia we Wrocławiu, gdzie pan przewodniczący Donald Tusk bardzo wyraźnie zaangażował się jednoznacznie po jednej ze stron sporu politycznego w Polsce. Nie czynił tego w przypadku innych krajów europejskich, więc jako osoba, której głównym zadaniem jest koordynowanie prac przywódców państw członkowskich Unii Europejskiej podczas obrad Rad Europejskich, to oczywiście myślę, że nie zachował się z należytą ostrożnością, mówiąc najdelikatniej. I pan prezydent o tym doskonale wiedział i wyrażał swoją dezaprobatę. I mówił także już po przedłużeniu kadencji Donalda Tuska, że jednak oczekuje w ramach dalszej współpracy, bo oczywiście no, trudno mówić teraz o tym, że tej współpracy w ogóle nie będzie. Pan prezydent wystosował depeszę gratulacyjną do przewodniczącego Tuska i liczy na to, że w tej drugiej jego kadencji, mimo tych wszystkich swarów, nieporozumień, jednak uda się nawiązać współpracę, która będzie owocna i dla Polski, i dla Unii Europejskiej. Czy nie było błędem tak późne lobbowanie za kandydaturą Jacka Sariusza Wolskiego? Być może należało ten proces rozpocząć trochę wcześniej, być może należało rozmawiać częściej i intensywniej z przywódcami europejskimi na temat tej kandydatury i możliwości zmiany na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej, ale nie będę tutaj oceniał działalności pani premier czy pana ministra Waszczykowskiego. Jedno nie ulega wątpliwości. Pani premier nie miała tak naprawdę innego wyjścia. Z jednej strony rząd oczywiście nie mógł poprzeć kandydata, który w tak jaskrawy sposób przeciwstawiał się polityce wybranego w demokratycznych wyborach rządu Rzeczypospolitej. Z drugiej strony oczywiście było jasne, że większość, co wynikało potem oczywiście z przebiegu szczytu w Brukseli, większość przywódców europejskich chciałaby Donald Tusk pozostał na tym stanowisku, więc sytuacja nie była niewątpliwie bardzo trudna, ale chciałbym podkreślić, że pan prezydent jest pełen uznania dla postawy pani premier. Tym bardziej, że, na co niestety niewiele mediów zwróciło uwagę, po tym pierwszym dniu tak napiętym, kiedy pan przewodniczący Donald Tusk otrzymał kolejny mandat od przywódców europejskich. Drugiego dnia rozmawiano o wielu, w moim przekonaniu, poważniejszych kwestiach niż obsada tego czy innego stanowiska, poważniejszych dla Unii Europejskiej. I pani premier zaangażowała się bardzo mocno w te rozmowy, co zostało też docenione przez innych premierów i prezydentów. Może szkoda, że konkluzje jeszcze to nie zostały podpisane, jeżeli ten drugi dzień był ważniejszy. To jest naprawdę podpis, czy też nie podpisanie konkluzji szczytów w obliczu tych wszystkich kryzysów, z którymi boryka się Unia Europejska, naprawdę nie ma większego znaczenia. Czy w sytuacji, kiedy się ważą losy Unii Europejskiej i przyszłość, mówi się o Europie wielu prędkości, będzie szczyt w Rzymie, prezydent zabierze głos, nie wiem, zorganizuje jakąś konferencję? Niewykluczone, że pan prezydent zabierze głos tuż przed szczytem w Rzymie, czy to w formie wywiadu, czy w formie przemówienia. Pan prezydent ma swoją wizję tego, w którym kierunku powinna się Unia Europejska rozwijać. W którym kierunku? Tak najkrócej mówiąc? Najkrócej mówiąc, Unia Europejska powinna bardziej opierać się na suwerenności państw członkowskich, na tym, aby ta współpraca miała wymiar, po pierwsze, dużo bardziej racjonalny z punktu widzenia ekonomicznego, żeby Unia Europejska nie pogrążała się w jałowych dyskusjach na temat federacji. O, takie koncepcje przecież krążą od wielu lat, aby stworzyć z Unii Europejskiej jedno państwo. To są dyskusje jałowe. Z jednym rządem, z jednym ministrem finansów, z jednym ministrem spraw zagranicznych. To są dyskusje jałowe, ponieważ gdyby ta koncepcja była przeważająca, gdyby ona zwyciężyła w dyskusji o Unii Europejskiej, w samej Unii, to co? Pani redaktor, co z Polską? Jak pani wie, od lat bez mała 20 piszę, czy też pisałem o Unii Europejskiej. I proszę mi wierzyć, że ta dyskusja o Europie dwóch czy wielu prędkości wraca co kilka lat i zawsze gaśnie po dwóch, trzech tygodniach. I myślę, że podobnie będzie także i w tym wypadku, kiedy przywódcy europejscy dojdą do wniosku, że to, co się wydarzyło na przykład kilka dni temu w Rotterdamie, czy to, co się dzieje... No właśnie, czy Turcja może się wycofać z umowy z Unią? Jest dużo ważniejsze niż tworzenie koncepcji, które nigdy się nie zmaterializują. Czy Turcja może się wycofać z tej umowy z Unią? To byłoby oczywiście bardzo niebezpieczne. Ale możliwe? Dla Unii Europejskiej. Odwołuję się do pana 20-letniego doświadczenia pisania o Unii Europejskiej. Proszę nie przesadzić, na Turcji się akurat nie znam. Ale natomiast, na Unii tak. Natomiast Turcja oczywiście może doprowadzić do eskalacji tego kryzysu. Ale zawsze w dyplomacji jest tak, że każdy kraj, który stoi na progu właśnie takiego bardzo mocnego zaostrzenia swoich stosunków z innym krajem, czy z inną instytucją, zawsze musi sobie skalkulować, czy to się tak naprawdę opłaca. I czy Turcji opłacałoby się zerwanie tego porozumienia, o którym pani wspomniała, czyli dotyczącego imigrantów. Czy Turcji tak naprawdę by się to opłacało. Oczywiście to Turcja ma dzisiaj chyba mocniejsze karty w dłoni. Może traktować to porozumienie, czy możliwość zerwania tego porozumienia jako narzędzie szantażu, ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. No dobrze, to prezydent, jeśli zabierze głos, a miejmy nadzieję, że zabierze, to powie, że polexit to absurd? Tak, powie, że polexit to absurd, że nigdy taka koncepcja nie pojawiła się wśród liderów, nie tylko liderów obecnie rządzącej partii w Polsce. Nie ma takiej koncepcji i prawdopodobnie nigdy nie powstanie, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość, wbrew temu, co twierdzą niektórzy komentatorzy, szczególnie prasy zachodniej, nie jest partią eurosceptyczną. Ma swoje wątpliwości co do obecnego funkcjonowania Unii. Chciałoby Unię naprawiać. Dlatego że o ile polexit w moim przekonaniu w ogóle nie wchodzi w grę, ale wchodzi w grę eurexit, czyli rozpad Unii Europejskiej. Jeżeli Unia Europejska się sama nie naprawi, to możemy być świadkami dużo gorszych scenariuszy niż ten wydumany polexit, o którym pani mówi. To kończymy, a panu cię odpukiwał. Dziękuję bardzo. Marek Magierowski, dyrektor Biura Prasowego prezydenta Andrzeja Dudy. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który sam stosuję. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera magnez o znakomitej bioretencji, potwierdzonej badaniami. Ale to nie wszystko. Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomak. Taki powinien być magnez. Netia, internet dla firm słucham? Dzień dobry. Jakąś konkretną ofertę poproszę. Dzień dobry, internet za 12 zł przez rok? Rok. W mojej firmie to ja nie wiem, co będzie za miesiąc. A za miesiąc to będzie złotówka. Na dzień wychodzi 3,1 grosza. A na sekundę? Do 300 megabitów. Internet dla firm za złotówkę miesięcznie przez rok. Do 300 megabitów na sekundę. Zadzwoń 800 800 200. Zapraszamy do salonów i na netia.pl. Czy wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? A wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Co powiesz na to, że Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała? A czy to nie piękne, że do tego Liporedium zapobiega efektowi jojo? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Pytaj w aptekach. 30 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz mega kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 30 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w mega kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czas na skrót wiadomości, bo minęła już 8:30. Radosław Mróz. Brytyjski parlament dał zielone światło dla Brexitu. Zakończył się proces prac lordów i posłów nad ustawą pozwalającą premier Theresie May na uruchomienie artykułu 50 traktatu lizbońskiego. Mimo że początkowo lordowie dopisali do aktu gwarancję dla unijnych imigrantów, w tym dla Polaków, ostatecznie zapisy te zostały wykreślone. O przyszłość Polaków na Wyspach pytany był w Trójce Marek Magierowski z Kancelarii Prezydenta. Mam nadzieję, że uda się doprowadzić do sytuacji, w której prawa obywateli nie tylko Polski, ale także innych krajów unijnych zostaną w jak największej mierze zachowane. To jest zadanie dla polskiej dyplomacji. Theresa May ma teraz wolną rękę i może uruchomić artykuł 50 zgodnie ze swoim planem, to jest do końca miesiąca. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk nie stawi się jutro w prokuraturze w Warszawie tego dnia. Jak tłumaczy jego rzecznik, ma zaplanowane wystąpienie przed Europarlamentem. Tusk miał zeznawać w śledztwie przeciwko byłym szefom służby kontrwywiadu wojskowego. Mieli oni w 2010 roku bez zgody ówczesnego premiera podjąć współpracę z rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Prokuratura już zapowiedziała, że jeśli świadek nie pojawi się na przesłuchaniu, wyznaczy kolejny termin. 2,5 roku więzienia to wyrok za wyłudzenie od kilku uczelni prawie 150 tysięcy złotych. Mężczyzna fałszował dokumenty, aby uchodzić za samodzielnego pracownika naukowego. Mariusz K. ma teraz oddać trzem szkołom wyższym ponad 120 tysięcy złotych. 50-latek to były sędzia z województwa warmińsko-mazurskiego, który został usunięty z zawodu. Powodem były nieprawidłowości w rozliczaniu się z sądowych pieniędzy. Później na podstawie sfałszowanych dokumentów udało mu się wpisać na listę radców prawnych. Następnie wyjechał do Izraela, tam uzyskał obywatelstwo tego kraju, zmienił nazwisko i wrócił do Polski. Tu, korzystając z podrobionych zaświadczeń uczelni z Niemiec i z Izraela, został zatrudniony przez 5 polskich szkół wyższych. W Trójce kolejne informacje o 9:00. Zapraszamy. Dziś na wschodzie, północnym zachodzie, a także południowym zachodzie zachmurzy się i będzie padał deszcz. W górach będzie padał śnieg. W pozostałych regionach pochmurno i bez opadów, ale z przejaśnieniami. Wiatr słaby, na północy umiarkowany, nad samym morzem dość silny, może nawet porywisty. Ciśnienie spada, a temperatura od 6 stopni w Lublinie i Rzeszowie, 8 w Trójmieście, Elblągu, Bielsku Białej i Tarnowie, do 11 stopni we Wrocławiu. A jutro będziemy, a proszę posłuchać, Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Młody, uśmiechnięty, roztańczony, nadmorski Tel Awiw i dostojna, starożytna, skomplikowana, święta Jerozolima. Mówią, że to dwa odmienne wszechświaty, choć położone tak blisko siebie, i że z kawałkiem lądu, na którym leżą, jesteśmy połączeni swoistą kulturową bębowiną. Czy rzeczywiście i czy tylko? Sprawdzimy to na własne oczy i uszy. Trójka. Jesteśmy połączeni. Proszę nas nasłuchiwać w środę. Zapraszam, Marcin Gutowski. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni, polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Tel Awiwu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja Cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Pierwsza randka. Romantyczna kolacja we dwoje. Pierwsze nadzieje, pierwsze uśmiechy, zabawne niezręczności. A dookoła dyskretne kamery, czułe mikrofony, nieprzypadkowa obsługa. Nowy program Pierwsza Randka. Oglądaj już w czwartek o 20.40 w telewizyjnej Dwójce. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna za 25,5 minuty będzie dziewiąta. Dziś piosenka dnia nietypowa, ale proszę posłuchać, bo naprawdę bardzo ciekawe nagranie. To Masaryk. Muzyka Michała Lorenca do filmu pod tym właśnie tytułem. No i taka oto piosenka dnia, Michał Lorenc, fragment muzyki do filmu Masaryk, dodajmy, że muzyki nagrodzonej czeskim lwem. Krystian Hanke. Ty o filmie, to ja o serialu, bo ja wiem, że my o poważnych rzeczach mówimy w Przeglądzie Prasy, ale tytuł, który dziś znalazł redaktor Mróz, rzeczywiście, bo to jego zasługa, nawiązujący do serialu i pewnej sytuacji, no nie pozwala przejść obojętnie obok tego. Otóż jest taka sprawa w świecie gwiazd serialowych, że no i tutaj jest tytuł. Chciała zginąć, a wysyłają ją na Podlasie. Katarzyna Zielińska wściekła na producentów serialu. Pozdrawiamy bardzo. Jak tak można? Bardzo serdecznie. Ale przy okazji jest leksykon tych umierających w serialach, znaczy, aktorów. Jak wyplątać się gwiazd, z serialu. Tak, jak mniej więcej tak. A jeszcze do tego, to w fakcie, ja w Super Expressie przeczytać można, że wycinają paździocha z kiepskich. Nie będzie już. Jak to? No, ale to ze względu na... Nie, to akurat ze względu na stan zdrowia aktora. Mhm. Pozdrawiamy. Życzymy panu Ryszardowi szybkiego powrotu do zdrowia. No i zostajemy jeszcze w klimacie telewizji, bo w wczorajszych tygodnikach obeszliśmy tylko sprawy ważne politycznie i takie najważniejsze, a poza tym wprost sporo o telewizji. Nie ma życia bez telewizji. Rezygnacja z telewizji sprzyja budowaniu więzi, oszczędza czas i wcale nie zubaża kulturowo człowieka, mówią ci, którzy zrezygnowali, ale sami nie wiedzą, że telewizję nadal konsumują, tylko inaczej. I szereg tekstów na ten temat w tym wydaniu wprost, ciekawych. Przy okazji także, już nie o telewizji, ale o tym, że wprost dotarł do przykładów produktów, które mają gorszy skład w Polsce, a lepszy w Europie Zachodniej, chociaż tu i tam są sprzedawane pod tą samą marką. Kilka znaczących przykładów. Ketchup, herbatniki z danej firmy, ekran, no nie mogę powiedzieć co, ale paprykowe, tuńczyk i kilka innych. Porównywarka co do składu, co do ceny. No, ciekawa to rzecz. Mówiliśmy całkiem niedawno o tym z Beatą Płomycką. Słowacy i Węgrzy, zdaje się, mają postulaty w tej sprawie. W tygodniku Do Rzeczy za to można znaleźć tekst o polskim wunderteamie, bo Łukasz Zboralski pisze, że po 60 latach znów mamy polski lekkoatletyczny wunderteam. Zdjęcie określone polską sztafetą, złotą sztafetą pań 4x400, to po Mistrzostwach Europy w Belgradzie, ale nie tylko o biegaczach i biegaczkach, także o innych lekkoatletach, którzy wrócili z medalami. Bardzo się cieszymy. Teraz będą musieli udowodnić na letnich zawodach, że to nie był, no przypadek to może obraźliwe w tym wypadku słowo, ale że to nie był tylko chwilowy sukces. Trzymamy kciuki za polskich sportowców. No skoro o sporcie już mowa, powiedziałem, że dziś dotarła do nas także piłka nożna. Bardzo się cieszymy. Chodzi o tygodnik. I że na okładce pewien piłkarz polski mówi, jak dobrze być fiołkiem. Fiołki z Astrid Park to oczywiście Anderlecht Bruksela, a to jego gwiazda Łukasz Teodorczyk, który o popularność nie zabiega. Zamiast medialnych umizgów, pisze piłka nożna, woli prowadzić nieformalną zimną wojnę z dziennikarzami, no więc prowadzi. A ma ten luksus, że może działać z pozycji siły, bo dziś to on jest gwiazdą Anderlechtu, jest bardziej potrzebny mediom niż one jemu. Tylko kibice najpopularniejszego klubu w Belgii mają to w nosie. Grunt, że Teo nie przestaje strzelać, a fiołki walczą o tytuł mistrza. To jest rzecz o Łukaszu Teodorczyku, ale nie o tym chciałem państwu powiedzieć, bo bardzo ciekawa historia jest już we wstępniaku redaktora naczelnego Adama Godlewskiego, który opowiada, że były prezes PZPN Michał Istkiewicz, obecnie szef sędziów w czeskiej federacji, był delegatem UEFA na rewanż Barcelona Paris Saint-Germain. No i co przeżył w Hiszpanii? Meczu. Tak, to jego. Między innymi opiekował się w Barcelonie nim Amador Bernabeu. No, trochę słabo się nazywać Bernabeu i być kimś w Barcelonie, ale zostawmy to. Prywatnie to jest dziadek Geralda Piqué, piłkarza Barcelony. Jak wiadomo, Gerald Piqué związany jest z kolumbijską piosenkarką Shakirą. Zatem pan Michał miał okazję dowiedzieć się wielu nieznanych szczegółów z życia prywatnego, słynnego stopera z piosenkarką. Przede wszystkim zapoznać się z przyszłością szykowaną dla prawnuków Amadora. Otóż 5-letni Milan i 2,5-letni Sasza nieustannie mają doprowadzać do sporów między znanymi rodzicami, gdyż zdradzają uzdolnienia zarówno sportowe, jak i estradowe. Emerytowany opiekun byłego prezesa PZPN, w przeszłości wiceprezydent Barcelony, opowiada się oczywiście za tym, aby obaj byli piłkarzami itd., itd., ale specjalnie dla czytelników piłki nożnej, relacjonuje Listkiewicz, opowiada tak. Kiedy zrobiło się 3-1, zrezygnowany pan Bernabeu zakomunikował mi, że jeśli Barcelona jednak jakimś cudem awansowałaby, w co on już nie wierzy, to obiecuje, że słynna żona jego wnuka zaśpiewa specjalnie dla mnie, mówi Listkiewicz. Po końcowym gwizdku wyglądał na człowieka, który żałował wcześniejszej deklaracji, ale danego słowa już nie cofnął. Zatem szykuje się na wysłuchanie recitalu słynnej kolumbijskiej wokalistki na co najmniej półprywatnym koncercie, mówi Listkiewicz. Od stuleci wiadomo, że podróże kształcą, bywa też, jak się okazuje, że zapewniają nieznane wcześniej doznania, o czym przekonali się jak że odmiennie Michał Listkiewicz i sędzia Aitekin, od którego zaczyna się ten felieton w piłce nożnej w tym tygodniu. Zdaje się, że pan sędzia, który sędziował, to będzie miał teraz dużo czasu na koncerty różne. Być może też zdradza pasję muzyczną. To Christian Hanke, Tygodniki, bardzo dziękujemy. Ten syn pani Shakiry to Milan, a jak będzie drugi, to będzie Inter? Nie, jest Sasza. A, Sasza, no to aha, rozumiem. Czy jeszcze, jest jeszcze miejsce na Inter, tak? No jest, no, zdecydowanie. Ciekawostka. Teraz wypadałoby zagrać panią Shakirę. Tak się przypadkowo składa, że akurat mamy Prince'a. Every day when I wake up, gotta make up another reason to make it last. Miss mistake up, if we break up, we smash guitars and shatter glass. But till the day that we do, I'm your driver, you're my screw. Everywhere that we go now, there's a show now. People pay money for the rock and roll and the big wow. Before we bow, you can call me CC Crowd Control. But if you don't want to, it's cool. It's cool. I'm your driver, empty car on a fast train, driving rain. I can make you swear that you did something. What you don't know. Stories in cool clothes and party toes. This is what life is like on the road. Never too high, never too low. That's the only way to go. But right now, without further ado, I'm your driver, you're my screw. Music never lies, you know it's true. I ain't even got to you know who. Time we got plenty of. Forever's worth its weight when it comes to love. I'm your driver, you're my screw. I'm your driver, you're my screw. I'm your driver, you're my screw. I'm your driver, you're Shakira, no ale poradził sobie chłopak. Przeboje trójkowej rozrywki. Z za 12 minut będzie 9. Ładne nagranie dzisiaj. No bo na dziś Andrzej Zakrzewski wybrał z naszego archiwum piosenkę Odejście Dreptaka. Słowa Andrzeja Weligórskiego, wykonanie Tadeusza Chyły. Nagranie pochodzi z lat 70. Grają trąby, werble warczą, idzie dreptak na rentę starczą. Idzie dreptak z bladym obliczem, tylko oczy mu płoną jak znicze. Przez 40 lat siedział w biurze, przeżył różne biurowe burze. Robił spisy i remanenty i się wreszcie doczekał renty. Za nim biurowe turkawki, satynowe, przetarte rękawki i liczydła, i bibularz brzydki, i kulkowe pióro do przebitki. Idzie dreptak, łza mu z oka płynie, a właściwie tu cieszyć się powinien, bo go czeka szlafrok, samowarek, ciepłe kapcie i w klatce kanarek. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. I w ogóle dolce farniente, jak już pójdzie na tę starczą rentę, idzie dreptak, brzmią śpiewy churalne, niosą przed nim listy pochwalne i dyplom niosą jeden, drugi i brązowy oraz srebrny krzyż zasługi. Idzie dreptok długim korytarzem, niosą przy nim zapalone lichtarze. Alleluja, liczne młodsze buchalterki sypią przed nim kolorowe papierki. Idzie dreptak korytarzem jak szosą, trochę idzie, a trochę go niosą. W oczach blask ma, w dłoniach maliczydła, w nożach zapach kawy i kadzidła. Idzie dreptak, coraz jaśniej świeci, trochę idzie, trochę jakby leci. Podpisywać listy, już się robi niebieski, przejrzysty, już się robi lekki jak dmuchawiec, już jak anioł jest, jak latawiec, już wybywa, odpływa do góry, między chmury, lazury i chóry. Już nie dreptak, meteor, kometa, coś gdzieś czasu i zwolnił się etat. Tadeusz Chyła do słów Andrzeja Waligórskiego. Tak, to archiwum trójkowej rozrywki. Jutro kolejne spotkanie. Przypominam Państwu także, proszę pamiętać, że przed siódmą urywki z kalendarza. Także sprawy rozrywkowe. Jutro przed siódmą pojawi się pan skrzypek, czyli Filip Jaślar. Zapraszamy Państwa serdecznie. Aha, jeszcze pan Tomek zdążył napisać w sprawie polskich seriali, że w serialach, jak się chcą kogoś pozbyć, to wysyłają go najczęściej do Szczecina. Pozdrowienia ze Szczecina. A nie wiem dlaczego, ale tak jest. Dziękuję za wszystkie listy, telefony, SMS-y w każdej sprawie. My już mówimy do usłyszenia. Polecamy Państwu audycję do południa. Po dziewiątej Marek Niedźwiecki, Agnieszka Łukasiewicz jeszcze z Państwem zostaje. A do usłyszenia mówią Roma Leszczyńska, Piotr Łodej i Marcin Łukawski. Za 6,5 minuty będzie dziewiąta, a jutro będziemy za granicą. Nasz kolega będzie i będzie opowiadał. Zapraszamy do reklamy. Teraz Volvo ci jeszcze więcej.